เรื่องแก่นสารแห่งชีวิตตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สัพพะโตหาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัพพะโตหาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสภาวะโตหาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัพเจนังวิลาเทติสัทธัมมัสสะนิยมกังจิรังตวังอนุตัปเปติเสริวยังวะวานโยธัมโมสัจจังโสตัพโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกราบนมัสการแด่พระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตาที่คุณปัญญาที่คุณภาวนาที่คุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสัทธมิตรผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทเนคมะจารีเนคมะจารีนีผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้สมาทานอุโบสถศีลผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ใฝ่คุณงามความดีชาวเมืองขอนแก่นทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาอีกเวลาหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่ประศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นอาตมาภาพใคร่ขอใช้สิทธิส่วนตัวขององค์บรรยายอนุญาตให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายวางมือลงซะไม่ต้องพนมมือก็ได้วางมือไว้ในตักของท่านนั่งให้สบายๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงลดวอลลุ่มของไมโครโฟนลงอีกนิดพอให้ได้ยินกันก็พอแล้วไม่ต้องโด่งไม่ต้องดังดอกเราต้องการความสงบต้องการเนื้อหาสาระธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่ทางวัดหนองแวงพระอารามหลวงของเรามันน้อยเกินไปเพิ่มอีกนิดเมื่อกี้มันดีแล้วเสียงได้จัดให้มีงานเรียกว่างานมากงานใหญ่อาตมานับดูอ่านดูในใบดีกานิมนต์เริ่มตั้งแต่งานฉลองยกฉัตร9ชั้นของพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนต่อมาก็มีงานฉลองสมณศักดิ์ปัญญาบัตรพัดยศแล้วก็ปริญญาบัตรต่อมาก็มีงานมหาชาติพระเวสสันดรต่อมาก็มีงานภาษาข้าวสารต่อมาก็มีงานทอดผ้าป่า84,000 ซองต่อมาก็มีงานบวชเนกขัมมจารีเนกขัมมจารีนีชีพามมีงานอบรมวิปัสสนากรรมฐานกี่งานมากอยากจะบอกว่างานทั้งนี้เรียกว่าปุญญสโมทานังเป็นที่ประชุมลงแห่งบุญทั้งหลาย ตั้งแต่บุญต่ำๆถึงบุญสูงสุดถึงการเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาตั้งแต่งานประเพณีพิธีกรรมอันดีงามพัฒนธรรมอันดีงามของพื้นบ้านอีสานบ้านเรางานบุญพระเวสสันดร นั้นเป็นหัวใจเป็นเอสเซนเป็นแก่นสารทางวัฒนธรรมทางประเพณีของชาวอีสานถือว่างานนี้เป็นหัวใจแห่งประเพณีเป็นอุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของคนโบราณโดยมีเป้าหมายที่โรคพระศรีอานเมื่อได้ฟังเทศพระเวสสันดรครบ13กันจะต้องเอาบุญพระเวสสันดรทุกๆหมู่บ้านในโลกพระศรีอานนั้นถ้าเราดูให้ดีๆก็จะเห็นความเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจเรียกว่าทั้งทางเศรษฐกิจและจริยธรรมโลกภาษีอันนั้นมีตั้งแต่สุขีบ่ฮอนมีศาสนาใดเปรียบคุณปานใดฝนตกหกห้วยห้ำโลกกลุ่มสิบหามือฝนแข่งเล็งล่องย่ามาฝนตกหนักกระทบแต่กลางคืนบ่ฮอนทกกลางเว้นเปียกห้ำห้วยหนาศึกษาเสี่ยวเคี้ยวง่ามอ่อนอ่อนไข่กาบอ่าหอมกลุ่มอยู่สูญย่ามบานบอกไก่บอกไก่ข้อไก่บินทั้งง่วงควยปุ้งอยู่กินนั่งหนาถ้ากระลงกินหนามอุทกังเบิงบวกเต็มอยู่เลยเสมอด่างฟังคู่ค้นพ่ายไก่โลกลุ่มเศร้าสุ่มผู้หน้าสวนป่าปล่อยไล่ลากถิ่มบ่มีการขายขาหาทุนหมุนเปลี่ยนเพราะมีใดเกี่ยวของสบายบางคู่คนใดอาศัยตนกันละประพฤกเทว่าทั้งผู้สาแผ่นแท้พันผาเงื่อนคำแก้วค่อยนิ่งลำคาปิสโพธพร้อมหลายหล่นเกิดน้ำแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุไม่ลำบากยากเย็นและก็ยังมีคนจิตใจที่ดีงามไม่มีศัตรูผู้เวรกากำหนกเขาเคยบ่ถือแก้วกันหนูกับแมวกูเว้นมีเบ็ดจอนฟ้อนหน่อยกับงูบังเบียดเสือและเหนือศัตรูเขาเกาหลังเขาจะเศร้าคัดของบอดต่อนไล่กลุ่มกันเขาจะมีฟามี่ต่อกันขี้คอยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่ขัวนอนกินดังสหายเสือแม่ลูกอ่อนนอนแห่งวันน้อยกินนมได้สบายโลกภาษีอ่านเป็นเครื่องหมายบอกให้เรารู้จักว่าโลกพระศรีอานนั้นเป็นโลกที่มีแต่ความสงบร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและจริยธรรมจึงถือได้ว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองทำยังไงจะเข้าถึงโลกพระศรีอานคนโบราณเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนว่าจะต้องฟังธรรมพระเวสสันดรครบ13กันและก็มีศีล5ให้บริสุทธิ์วันนี้วัดหนองแวงอารามหลวงได้ทำบุญครบวงจรมากคือ6-7บุญแล้วที่อาตมานับดูและก็มีบุญพระเวสสันดรด้วยก็คงไม่ต้องพูดต่อไปมันจะเสียเวลาหาเวลาก็น้อยอาตมาก็มีเวลาน้อยน้อยรู้สึกดีใจรู้สึกเป็นสิริมงคลในจิตในใจที่มีโอกาสมากล่าวแสดงธรรมนิทาที่แก่นนครที่เมืองขอนแก่นรู้สึกจะเป็นครั้งแรกและก็คงจะเป็นครั้งสุดท้ายเขาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอีกหมอก็ขอร้องทุกโรงพยาบาลให้อาตมาพักผ่อนอาตมานั้นทำงานมากปีที่แล้วผ่านมาปีเดียว 40,000 กิโลเมตรที่ต้องเดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆถ้าคิดเป็นโยชน์ก็ได้ 8,750 โยชน์สมัยพระพุทธเจ้าท่านเดินไปเทศได้วันละโยชน์วันละครึ่งโยชน์ปีหนึ่งก็สัก200-300โยชน์ลูกศิษย์ชั้นปลายแถวพระพุทธเจ้าอาศัยเทคโนโลยีช่วยก็เลยไปไกลปีเดียวนี่ 8,750 โยชน์ปีใหม่มานี่ก็คงจะหลายร้อยโยชน์แล้วเดือนเดียวมกราคมตักเข้าไป 30,000 กับ 40,000 กิโลแล้วเข้ามาเดือนนี้ยังไม่ได้เช็คตรวจดูทีนี้ร่างกายก็ทรุดโทรมลง8ปีที่เที่ยวจาริกแสดงธรรมในทิศต่างๆวันนี้ได้ปิดตัวลงที่ไหนนิมนต์ไว้ล่วงหน้าไปแสดงแล้วก็บอกเลิกลาขอพัก อยู่ในปฏิสัลลีนวิหารอยู่ในที่หลีกเลี่ยงเจริญสมาธิภาวนาขอเวลาให้ตนเองสักปีสองปีอายุของคนเราไม่ยืนยาวนะเหวะติดถังนาซีนังนะสยานังนะปัตตคุงไม่ว่าคนนั้นจะยืนเดินนั่งนอนอยู่อายุสังขารจะพลอยประมาทไปกับบุคคลผู้ที่ยืนเดินนั่งนอนหรือทำอะไรอยู่ก็หาไม่ได้เขาไม่ลืมเราบทจะตายนอนหลับๆอยู่ก็ไม่ปลุกขึ้นมาตายไปเลยคือไหลตายไปเลยเพราะฉะนั้นชีวิตนี้จึงไม่ควรประมาทอาตมามาวันนี้ก็มาเพื่อทำประโยชน์แก่พี่น้องมาเพื่อทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาพูดแล้วก็พูดอีกนึกถึงว่าเราได้จัดงานมหาชาติบุญพระเวสสันดรขึ้นมาอีกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเทศพระเวสสันดรครั้งแรกนั้นมันมีเรื่องมหัศจรรย์น่าเอามาฝากพี่น้องคือท่านออกไปบวชแล้ว8-9 ปีตั้งแต่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วยังไม่กลับบ้านได้ปฏิฐานพุทธศาสนาลงที่แคว้นมคธโดยอาศัยอำนาจของกษัตริย์แห่งมคธราชคือพระเจ้าพิมพิสารผู้มีมหาอำนาจยิ่งใหญ่สมัยนั้นช่วยประกาศนักบวชดังๆในสมัยนั้นก็เข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธศาสนาของพระศาสดาก็หลั่งหลากล้นไหลไปสู่จิตใจของชาวพลัตตะชาวอินเดียชาวชมพูทวีปข้ามาคามังปูราปูรังจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครคนทั้งหลายเคารพนับถือนักบวชนอกศาสนาเข้ารีบเปลี่ยนใจข่าวลือกระชอนไปจนถึงนครกบิลพัสดุพระราชบิดาสุโธทนะปรารถนายิ่งนักจะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรากลับสู่นครแต่ความหมายลึกๆนั้นยังหวังว่ากลับไปนั้นจะให้ศึกไปครองนครรับมรดกวันนี้คืนดีถ้าอดไม่ได้ก็ส่งชาวนครกบิลพัสดุให้เป็นทูตมาเชิญพระศาสดากลับบ้านคนนั้นมาก็ไม่ได้กลับท่านแสดงทำให้บวชเป็นพระอรหันต์หมดจนถึงคนสุดท้ายชื่อจารุธาจีจารุธาจีนี่เกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้าวันเวลาเดียวกันที่เรียกว่าสหชาติและก็เป็นผู้คุ้นเคยรู้จักจิตรู้จักใจกันมาตลอดพระเจ้าสุโธทนะก่อใช้ให้มาจารุธาจีนี่ก็คิดในใจว่ากลัวเราจะเป็นเหมือนคนอื่นไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วคนอื่นไปทำไมเขาจึงบวชบุคคลเหล่านั้นไม่ค่อยจะสนใจทางศีลทางธรรมแต่เมื่อเขาไปแล้วเขาบวชคงจะมีอะไรดีๆสามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจถ้าเกิดว่าเราอยากจะบวชขึ้นมาจะเป็นอย่างไรก็เลยขอลาพระเจ้าสุโธทนะล่วงหน้าถ้าหากว่าข้าพระบาทปรารถนาจะบวชขอจงได้พระราชทานอนุญาตล่วงหน้าด้วยพระเจ้าสุโธทนะก็บอกว่าตามใจแต่ต้องเอามาให้ได้นะท่านอนุญาตถ้าเธอจะบวชจารุธายีนี้ไปถึงเวรุวันได้ฟังธรรมของพระศาสดาแล้วเริ่มใส่มากก็บวชในศาสนาพรรษานั้นท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วก็เชิญพระพุทธเจ้ากลับบ้านให้ไปโปรดประยุรญาติเพราะประยุรญาติของเราก็มีความทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมือนชนทั้งหลายในโลกนี้พระศาสดาน่าจะมองถึงประโยชน์อันนี้ความจริงพระองค์ก็จะต้องทำยาตถะจริยาหลังจากนั้นก็รับปากรับนิมนต์ของจารุธายีอมาที่บวชแล้วเมื่อแผ่นดินแห้งหน้าฝนหมดไปฤดูหนาวย่างปลายเข้ามาชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวปลาขึ้นถือจุ้งสุสานพวกพ่อค้าเกวียนต่างๆก็เตรียมสินค้าออกค้าขายพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุทั้งหลายก็ย้อนกลับคืนกบิลพัสดุ์เดินได้วันละโยชน์ละโยชน์วันละ16กิโลโยชน์หนึ่งมี16กิโล เดินจนไปถึงบ้านก็ไปพักที่ป่าไม้ไทรระหว่างนิโคทารามการไปพักที่นั่นพี่น้องทั้งหลายหลั่งล้นไหลไปเฝ้าพระศาสดาชื่นชมบุญญาบารมีหวังในใจว่าท่านคงจะต้องศึกมาครองเรือนจะเป็นจักรพรรดิแห่งแคว้นสกัดกบิลพัทนี้จะลือเรื่องกระเดื่องแคว้นในชมพูทวีปไม่มีใครสักคนหนึ่งสนใจที่จะฟังธรรมเขาไม่ได้เข้าใจความปรารถนาดีที่พระศาสดาจะนำอมตะธรรมนั้นมาให้บางคนก็ไม่เคารพยืนเอามือเท้าสะเอวเอามือเหนี่ยวกิ่งไม้บางคนก็ไม่เอาผ้าออกจากหัวบางคนก็ใส่หมวกตามธรรมดาไม่มีใครแสดงความเคารพนอบน้อมไม่เหมาะที่จะแสดงธรรมบางคนยังมายืนถามอย่างคันธปาณิชย์นี้ถามว่าสิทธัตถะเอาอะไรมาสอนชาวบ้านพระศาสดาบอกว่าเราสอนสิ่งที่คนไม่ทะเลาะกันเพราะคนคนนี้ไปไหนหาเรื่องแล้วแกก็แลบลิ้นทำหน้าผากย่น300แล้วก็ลากไม้เท้าถมน้ำลายออกลากไม้เท้าไปไม่ได้รับประโยชน์พระศาสดามองเห็นว่าถ้าเราจะแสดงธรรมลงไปคงไม่ได้ประโยชน์อะไรคนล้วนแต่มีทิฏฐิมีแต่มานะถือเนื้อถือตัวว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนดูถูกกันอยู่อย่างนี้มันเหมือนกับรากต้นไม้ที่มันเน่ามีปวกมีด้วงมีหนอนมาชอนมาใช้ฝนจะช่ำน้ำจะโชกปุ๋ยจะดีแค่ไหนก็ตามรากไม้ไม่โดดเอาน้ำเอาปุ๋ยขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งก้านดอกใบมันก็ไม่มีประโยชน์แม้ฝนจะช่ำน้ำจะโชกจะมีปุ๋ยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทำลายทิฏฐิมานะหลังจากนั้นก็บรรดาอิทาที่สังขารเกิดมหัศจรรย์ฝนตกลงมาอย่างยิ่งใหญ่มหาเมฆคำรามพอฝนนั้นตกลงมามันแปลกประหลาดมันเป็นเม็ดสีแดงระเรื่อหลังจากนั้นก็ตกในบริเวณญาติพี่น้องที่ประชุมกันอยู่ในนิโคทารามนอกจากเขตมหาชนนั้นไปก็ไม่มีสายฝนหลั่งลงมาสักเม็ดเดียวในฝนนั้นใครอยากจะเปียกก็จึงเปียกถ้าใครไม่ปรารถนาจะเปียกฝนนั้นก็ไม่เปียกเลยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีลักษณะพิเศษเมื่อฝนนั้นหยดตรงที่มันเป็นแอ่งเป็นหนองก็ไม่ท่วมไม่ท้นไม่ขังไม่นองไม่เป็นตมเป็นโคลนเป็นเรียงเพียงแต่แผ่นดินแห้งและก่อกลายมาเป็นชุ่มชื้นไม่มีฝุ่นเท่านั้นเองต้นไม้ใบหญ้าต่างก็สดชื่นดอกไม้ทั้งหลายเผลอกระเยอะปีบจะแย้มบานหลงและดูการแม้แต่วิหกนกตาบินกับสุรวงหลังก็รังเรสนธยาสายันอันเชิดฉายฟ้าหลังฝนเมื่อตอนที่พระอาทิตย์จะตกนกวิหกนกกายังเข้าใจว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นดอกไม้ทั้งหลายก็หลงและดูการแย้มปีกบานหลังจากนั้นคนทั้งหลายญาติพี่น้องนั้นก็เกิดขนพองสยองก้าวอัศจรรย์ว่าเอ๊ะไม่เคยพบไม่เคยเห็นตะวันจะตกดินลาลับไปพี่น้องชาวสาธยราชก็กลับคืนสู่พระนครแต่ที่สุดทั้งหลายก็ยังโจดกันว่าอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตน่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นตั้งแต่เกิดมาฝนที่มีเม็ดสีแดงๆตกลงมาในบริเวณแห่งญาติพี่น้องตกลงมาแล้วใครอยากเปียกจึงเปียกใครไม่อยากเปียกมันไม่เปียกเลยเมื่อหยุดแล้วแทนที่จะเต็มตามแอ่งตามบวกตามหนองมันกลับไม่มีไม่เป็นตมเป็นโคลนเป็นเรนไม่สกปรกเลอะเทอะน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าอย่าอัศจรรย์เลยฝนนี้เคยตกมาครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่กว่านี้ที่เวิ้งผาหกเขาคิริบงกตเมื่อตอนเราเป็นพระเวสสันดรตอนที่ญาติพี่น้องของเราจำนวนมากได้สลบสลายด้วยโศกนาฏในความรู้สึกเมื่อเห็นการเป็นลมสลบลงของพระนามมัตสีของหกกษัตริย์เมื่อพบกันพิสุทั้งหลายก็ปรารถนาจะฟังเรื่องราวนั้น ท่านก็เลยได้แสดงเรื่องพระเวสสันดรอันนี้อาตมาไม่ได้ต้องการจะเทศเรื่องพระเวสสันดรให้ท่านฟังแต่มันมีแง่คิดในสายฝนพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าฝนนี้มีปริศนาซ่อนเอาความรู้สึกอันเป็นสัจธรรมไว้ภายในเหมือนกันกับอาตมามาที่นครขอนแก่นวันนี้มาที่เมืองขอนแก่นวันนี้ดูจะเป็นครั้งแรกที่มาแสดงธรรมที่เมืองขอนแก่นสายฝนที่หลั่งลงมาในวันนั้นที่มีสีแดงระเรื่อมันเป็นเครื่องหมายถึงเรื่องจิตใจบุคคลผู้เต็มไปด้วยปรีติปราโมทความอิ่มเอิบความชื่นชมยินดีการจากไปของพระพุทธเจ้าตั้งหลายปีกรรมาญาติพี่น้องชื่นชมยินดีสายฝนสีแดงและเลือดเหมือนเม็ดทับถิ่นเหมือนสีเลือดในกายของบุคคลที่เต็มไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจผัวเมียจากกันไปนานๆอย่างไปอยู่ต่างประเทศกลับมาเห็นกันใหม่ๆจะอิ่มอกอิ่มใจไม่กินข้าวกินน้ำก็ยังได้หน้าตาแจ่มใสเบิกบานอารมณ์อันยิ่งใหญ่มหิทธารมณ์ซึ่งความยินดีปราปลื้มปีติมันท่วมความรู้สึกอย่างอื่นหมดนั่นคือการกลับคืนของพุทธเจ้าแต่อาตมามาเมืองขอนแก่นคงจะไม่ยังปีติให้พี่น้องได้เกิดขึ้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามอาตมานี่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลรู้สึกเป็นความดีความงามในจิตในใจที่ได้เดินทางมาแสดงธรรมในงานอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นอกจากนั้นฝนนั้นตกลงในหมู่แห่งประโยชน์ญาตินอกจากขอบเขตของหมู่ประโยชน์ญาติแล้วฝนนั้นไม่ตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบว่าการมาครั้งนี้มาเพื่อทำประโยชน์แก่ญาติพี่น้องพระธรรมเทศนาที่แสดงออกไปก็เพื่อประโยชน์แก่ญาติพี่น้องชาวสากยะอาตมามาวันนี้มาเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องชาวนครขอนแก่นชาวแก่นนครท่านทั้งหลายจะได้ประโยชน์หรือไม่แต่อาตมาก็ตั้งใจมาเพื่อประโยชน์อันนี้ไกลมากนั้นนะตั้งใจจะมาทางลัดก็ยังมาไม่ทันฉันข้าวเสร็จก็มาเลยมาเลยระยะทางก็เกือบ300กิโลอันนี้จึงเปรียบเสมือนสายฝนที่ตกลงเฉพาะหมู่ประยุรญาติเหมือนการมาของพระพุทธเจ้ามาเพื่อประโยชน์แก่ญาติพี่น้องของท่านอาตมามาวันนี้เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องชาวเมืองขอนแก่นผู้เป็นเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารณีผู้บวชชีบวชพราหมณ์ทีนี้ฝนนั้นเมื่อตกลงมาแล้วใครอยากเปียกก็เปียกใครไม่อยากเปียกไม่เปียกเลยเป็นปริศนาเป็นปัญหาแห่งพระธรรมว่าพระธรรมเทศนาที่แสดงออกไปนี้ถ้าผู้ใดตั้งใจฟังแล้วเข้าอกเข้าใจทราบซึ้งในจิตในใจนำไปประพฤติไปปฏิบัติพระธรรมนี้ก็จะเกิดประโยชน์คุณค่ามหาศาลแก่ท่านผู้ฟังเหมือนญาติของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดไม่ตั้งใจฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาฟังสักแต่ว่าฟังไม่ได้เอาไปใส่ใจไม่จดจำไม่พินิจพิจารณาไม่นำไปไตร่ตรองเพื่อจะเกิดการปฏิบัติขึ้นการฟังนี้ก็สูญเปล่าเหมือนฝนไม่อยากเปียกก็เลยไม่เปียกถ้าใครอยากเปียกมันก็จึงเปียกตั้งใจฟังจึงจะได้ประโยชน์จึงจะเข้าใจถ้าจะให้ดีที่สุดอยากจะขอร้องแหละที่คืออยากจะขอการเทศการเทศนั้นก็คืออยากจะให้สงบไม่ปรารถนาเงินทองที่ท่านกำลังแผ่กำลังรี่ไรกันควรจะเก็บไว้เสียอาตมานี้ถือศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลเยเรซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาเรียนศาสนาคริสต์จนจะบวชเป็นบาปหลวงแล้วได้มาศึกษาพระไตรปิฎกวันเดียวเล่มเดียวเกิดขนลุกขนพองอยากบวชในพุทธศาสนาอุตส่าห์ตั้งใจอยากจะบวชอยู่สิบกว่าปีศึกษาพระไตรปิฎกหลังจากนั้นจึงต้องลางานออกมาบวชเงินเดือนครั้งสุดท้าย 35,000 บาทลางานออกมาบวช เพื่อพระศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ตนเองแก่โลกแก่สังคมอัตถังวาปรัตถังวาอุพยัตถังวาประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของชนทั้งสองฝ่ายอละเมวะอัปมาเทนะสัมปาเทตุงสมควรแล้วนั้นเทียวที่จะยังประโยชน์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นโดยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านเทศ45ปีจนตายพูดภาษาเราว่าตายท่านไม่ได้ท่านเทศสักบาทนะอาตมามานี่มาให้ไม่ได้มาเอาดอกเอาไว้เสียเงินทองเอาไว้ก่อนอยู่ด้วยอาการสงบจะไม่ได้รบกวนสมาธิของผู้ฟังและผู้เทศอย่างไรเสียมันจะได้ประโยชน์ด้วยกันพระพุทธเจ้าวันที่ท่านจะปรินิพพานท่านเดินตั้งแต่กุสินาราอันเดินตั้งแต่เมืองปาวาถึงกุสินาราหนทาง25ขาวุธเดินไปราดเลือดไปอาเจียนไปถ่ายเป็นเลือดไปพักผ่อนไปเทศไปเทศจนถึงเวลาจะสิ้นใจตายก่อนจะตายหยกๆลุกขึ้นมาสั่งมาสอนอามันตยามิโวภิกขเวปฏิเวกยามิโวภิกขเวกยวยธรรมสังฆราปมาเทนะสัมปาเทตุงเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากกันสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอย่าประมาทสังขารนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะร่วงรับดับไปจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เป็นพระวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราซึ่งมีแก่เธอครั้งสุดท้ายก่อนจากกันท่านแสดงธรรมจนตายนะท่านไม่ได้กันเทศอะไรหรอกสักบาทท่านทั้งหลายได้ยินอาตมาเทศนะคิดว่าปีหนึ่งตั้ง 140,000 กิโลไปแสดงธรรมตั้ง 8,000 กว่าโยชน์เนี่ยวัดวาอารามคงจะใหญ่ถ้าท่านจะเห็นแล้วมีความเข้าใจด้วยเหตุผลมากเลยหน้ามือเป็นหลังมือพระอาตมามีแต่กุฏิเล็กๆหามกันไปหามกันมาแต่พระเนรเราก็มีเยอะ40ท่านหน้าพรรษาเกือบ50 60ทางผู้ปฏิบัติธรรมเราอยู่กันง่ายๆเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายเวลาเรามีน้อยเราก็มาฟังในสิ่งที่ควรฟังควรพูดกันเมื่อกี้ท่านฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแสดงธรรมให้ฟังพี่น้องทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีจะลืมปวดแข้งปวดขาลืมง่วงเหงาหานอนแต่ถ้าฟังอาตมาเทศอาจจะถูกมนต์มายราสะกดมาจากบาดาลอาจจะหาวง่าหาขึ้นก็ได้เพราะว่าไม่สนุกสนานนะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ท่านต้องฟังด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อกี้ท่านฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเทศดีข้าถามโยมว่าท่านเทศอย่างท่านเทศดีไหมโอ้ยจะมันดีดีได้แหบมวลได้แค่เพิ่นว่าจังใดเนี่ยแหละจักว่าท่านดีจังใดเนี่ยจักไอตอนจักนี่ก็เลยเสียหายหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มันมีคำว่าจักเนาะข้อสุดท้ายฝนนั้นตกลงมาแล้วไม่เมื่อฝนหยุดไม่ขังไม่เลอะเทอะตามแอ่งตามบวกตามหนองไม่เป็นตมเป็นโคลนเปรียบเสมือนพระธรรมคำสั่งสอนเมื่อแสดงออกไปแล้วถ้าเข้าไปสู่จิตสิงใจผู้ใดบุคคลนั้นก็จะไม่เป็นคนสกปรกจะเป็นผู้มีจิตใจสะอาดวาจาสะอาดกายสะอาดจะคิดดีพูดดีทำดีอยู่เย็นเป็นสุขสังคมใดเป็นสังคมที่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่สะอาดความเป็นอยู่ไม่อากูลไม่ปฏิกูลไม่สกปรกไม่คลั่งคล้างด้วยกรรมชั่วไม่ก่อเวรสร้างกรรมผู้มีศีลมีธรรมไปอยู่ในสังคมใดก็ไม่ทำสังคมนั้นให้สกปรกให้เดือดร้อนให้วุ่นวายซึ่งมันผิดกับผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสถึงเรื่องความสุขของโลกเราจะดูได้ว่าศาสนา ธรรมะจะมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดดูที่ความสุขของคนในโลกสุขโตวาภิกขเวโลเกกิธัมมานโนสุขตะปินโยติทัสสะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดธรรมวินัยของเรายังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์อยู่ในโลกนี้เพียงนั้นเมื่อใดธรรมวินัยศีลธรรมของเรานี้ได้เสื่อมทรามลงไปเมื่อนั้นก็จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนวุ่นวายเบียดเบียนกันในโลกนี้แม้แต่ในเทวโลกโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่ประกอบไปด้วยความสุขหรือความทุกข์โลกเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนจะเจริญแข่งกับเทวดาบนสวรรค์ขออภัยถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่ายุคใหม่เป็นยุคพุชบัตเทนยุคกดปุ่มแต่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถให้ความสุขทางใจได้ให้ความสงบแก่จิตใจได้เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นับวันที่ลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่นับวันที่ลูกศิษย์จะไม่เคารพครูบาอาจารย์นับวันที่บ้านเมืองจะขาดระเบียบวินัยนับวันที่คนจะเห็นแก่ตัวจิตต่ำใจซามเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้คนกำลังขาดแผนความสุขความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความพอใจไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติอะไรมากมายกายกองนะคนโบราณภาคอีสานเราจึงสะท้อนเป็นกาบเป็นกอนเหมือนกับจะยอกเย้ยลูกหลานว่าสะขย่องกะย่านเป็นสังมายืนต่างเทียงเอน้อของตะค่ำหมากเหมี่ยงสังเจ้าหักบ่ไว้บ่ของนักสร้างคือได้ไปมาโดยนายได้น้อนั้นยังก็มีอีกคำหนึ่งว่าเจ้าคนนอนในหมู่สังมาให้ยุ่งกัดเอน้อคอยคนนอนป่วยป๋าสร้างบ่มียุ่งต่อสักย่องขย่านขึ้นซึ่งมายืนอยู่ของเก่าพวกเรามีเต้นทุกวันนี้สักย่องขย่านวิ่งเต้นกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟทำงานแข่งกับเวลาจนเกือบจะไม่มีเวลาเสวยมีแต่เวลาแสวงหาดิ้นไปเถอะเต้นไปเถอะจนเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกลายเป็นมนุษย์อันตรายไว้ใจใครไม่ได้ในสังคมจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันในที่สุดเต้นไปเต้นมาก็ไม่ได้อะไรสักย่องกันย่างเต้นจะมาเยือนอยู่ของเก่ามาอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นคนโบราณจะบอกว่าทะย่านถึงเวหาห่วมเหี้ยงพระจันทร์แจ่ดำดินดันเมฆโพคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื่อมแทนพระอินทร์ดำดินดันเมฆโคขำเมฆสร้างเครื่องบินสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาบินขึ้นไปจะรวบเอาดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าจึงบอกว่าทะย่านถึงเวหาห่วมเหี้ยงพระจันทร์แจ่แม้จะดวงจันทร์ก็ขึ้นไปเหยียบคำที่อาตมากล่าวนี้ไม่ได้ว่าเอาเองถ้าใครเป็นคนแก่คนเฒ่าเปิดอ่านหนังสือลึกประสูนที่เขียนไว้เป็นบรรลานเป็นภาษาอีสานบ้านเราเป็นตัวธรรมเป็นตัวไทยน้อยก็จะได้ยินถางพ่องไห้ปลาแปลงตายเกี่ยงอาเขียนหลอกขน้านั่นเนื่องนีสัตว์สิงเน่าอยู่หนาผ้ากันดิ่งดันตายโลกนี่หอดศูนย์ขาดสินถ้ำโลกกากวยเกือนทะลั่งทะลายหย่อข้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมินดินดินแล้วฝ่าแดนดาวกาเดืองไว้บอกในเมืองคือสิบ่คือไปบอกบ้านนอกเกงสิแมนคือเนี่ยปูใหญ่คนว่าบางหันคือภาษาภาคอีสานเสียงในฟิล์มซาวด์แพ็คซิสเต็มโลกทุกวันนี้เดือดร้อนทั้งใต้ดินทั้งบนดินนั่นคือการขาดสินขาดธรรมลูกสมัยนี้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่ก่อนหายบ่หนีตีบ่พายหายบ่เขียด ลูกญาติพ่อญาติแม่บอกยาวาฟังนี่พ่อแม่ญาติลูกนั่งสลับอยู่นี่มีแต่กำพร้ากำพร้าลูกสองของงกเงินๆอยู่บ้านอยู่เพื่อนลูกเขานี้จากเบิดไม่ว่าในเมืองไม่ว่าบ้านนอกตามบ้านนอกคนนี้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปอยู่กรุงเทพไปอยู่โรงงานอุตสาหกรรมพ่อแม่บอกว่าใดญาติว่าหลายห้าให้ว่าหลายหลายจอดเขาอยู่สมเขาแน่สิหูจักหยังเขาว่าเกิดแต่แห้งกินมังหยุ่งคนสิหูจักเทียบจักแดงหยังมีป่าเอาไว้ถ่ายยำมาเที่ยวหันเป็นยังเขาว่าเอาแววมาพ่อแม่ก็เครียดว่าหลายเรื่องมกทกใจเลี้ยงมาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่เลี้ยงใหญ่แล้วคุ้นเขาสร้างบ่มีหายเท่าแล้วใจก็เท่าน้ำใจก็เครียดง่ายบัดเท่ามาแล้วใจเบาเครียดง่ายใจดีเท่าหมักฝ่ายใจหายเท่าหมักตูมเลี้ยงมาจนใหญ่ว่าเท่านี้ก็มกปูมะเข็มหันหน้าเข้าฟ้าเสร็จน้ำตาหายเอิ้นหาพญากรรมพญาเวทเถอะอย่ามาเอาผู้ขาไปเถอะลูกเขาซึ่งผู้ขาอยากตายจะไม่นั่งตายเด้ผู้เฒ่าบ้านบ่แม่นบ้านนี่ดอกทั้งบ้านอาตมาคนเด้อบอกกันฟังหรือว่าทั้งนี่ก็คือกันบอกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ยังดูถูกลูกบ่ยำเยงหยานบุญคุณพ่อแม่เพื่อเพื่อหายจาขาดาเถียงซิบบยำเยงอย่างคุ้นแห่งคู่บาข้องโบห้านเราถมเสียเสียงคนโบราณสอนเอาไว้เมื่อสิ้นทำขาดแคลนมันจะเป็นอย่างนี้ลูกซิบบยันพอบยันแม่ลูกบยำเยงอย่างบุญคุ้นพ่อแม่เพื่อเพื่อหายจาขาดาเถียงซิบบยำเยงอย่างคุ้นแห่งคู่บาข้องโบห้านคือเราถมเสียเสียงบัดเธอบดเบิดบุญคุณเถ่าสกุลว่องสิตกตำสนอสมัยไม่ป่ำสมัยเข่าแตกกระเด็นยากเลยเด้ยากบ่ฟังคำเถ่าโบราณเฮามันลำบากมันสิสุขยากหายท่อนถอกบดีแม่นหยังที่เรียกว่าเบิดเมื่อบุญคุณเถ่าสกุลว่องสิตกตำสมัยไม่ป่ำสมัยเข่าแตกกระเด็นบุญคุณผู้เฒ่าคือบุญคุณของศีลบุญคุณของธรรมพ่อแม่ของเราโดยเฉพาะภาคอีสานอยู่กับศีลกับธรรมมาตลอดบ้านเราเมืองเราตั้งแต่โคราชขึ้นมายันหลวงพระบางขาตั้งวังเวียงสองฝ้าฝั่งแม่น้ำโขงนักประวัติศาสตร์ไหนนักโบราณคดีใดไม่เคยค้นพบร่องรอยแห่งการเผาบ้านเผาเมืองเพราะคนแถบนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมมาตลอดแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะถึงโคตมะของเราในพระตกับนี้สี่องค์ต้องเอารอยพระบาทมาเหยียบประชุมลงไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมเอากระดูกหัวอกของทุกๆองค์มาปากไว้ที่ภูกำพาที่พระธาตุพนมโดยมีคำสั่งไว้เหมือนๆกันอย่างในนิทานอุรังคนิทานพระพุทธเจ้าได้บอกกับสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นพระมหาสาวกผู้ยิ่งใหญ่พระมหากัสสปะบอกว่าดูก่อนกัสสปะพระพุทธเจ้าในพัตตกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะจนถึงเราผู้โคตมะย่อมเอาอุรังคธาตุคือกระดูกหัวอกนี้มาประชุมไว้ที่ภูกำพร้าแห่งนี้จากนี้ไปเราจะปรินิพพานที่สารวโนทยานอีก3เดือนข้างหน้าเมื่อเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอากระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าแห่งนี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าประชาชนบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้สองฝากฝั่งแม่น้ำคือแม่น้ำโขงแม่น้ำชีแม่น้ำคลองแม่น้ำมูลแม่น้ำสายใดก็ตามในภาคอีสานนี้ไหลลงสู่แม่น้ำคลองประชาชนตามลุ่มน้ำสองฝากฝั่งนี้จะเป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิไม่เป็นคนแข็งกระด้าง จะเป็นกลุ่มชนผู้ที่จะรักษาบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการตลอดเวลานานแสนนานเป็นประโยชน์แก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่โคราชขึ้นมาไม่มีร่องรอยแห่งความรุนแรงแข็งกร้าวเผาบ้านเผาเมืองเพราะคนแถบนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมพวกเราทั้งหลายก็เป็นลูกเป็นหลานของบรรพบุรุษของเราบริเวณแถบนี้มีชื่อหนึ่งเมื่อศาสนาพุทธได้อย่างรากลงมีชื่อว่าอาณาจักรสีโคตบุตรควบคุมสองฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่ลีผีตั้งแต่จำปาสักศรีทันดอนท่าแตงสารวันยันขึ้นไปจนถึงนู่นผาตั้งวังเวียงไปจนถึงสุดแดนของลุ่มแม่น้ำโขงขึ้นไปส่วนบนเรียกชื่อว่าอาณาจักรสีโคตบูรมาจากภาษาบาลีว่าสิริโคตมะปุระสิริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะคือชื่อพระพุทธเจ้าสมณโคดมปุระแปลว่าเมืองสิริโคตมะปุระแปลว่าดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณโคดมเมื่อพ่อแม่ของเราอยู่ในศีลในธรรมต่อมาลูกหลานหันหลังให้ศาสนาหันหลังให้ศีลให้ธรรมแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายอนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมหมดไปก็จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกลับคืนมาคนโบราณจึงบอกว่าอย่างไรเด้เบิดเมื่อบุญคุณเขาสกุลว่องสิตกต่ำสมัยใหม่ต่ำสกุลเขาแตกกระเด็นยากแต่น้อยากพอฟังความถอบโบราณเฮ้ามันลำบากมันดิถูกยากหายท่อนถอบบอดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ที่วัดเราพี่น้องชาวเมืองขอนแก่นทุกคนกลัวลูกหลานจะลืมบุญลืมคุณกลัวลูกหลานจะหมดบุญหมดบารมีก็เลยมาสร้างอนุสรณ์คนดีเอาไว้เรียกว่าพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนสาธุชนนึงก็แปลว่าคนดีอนุสรณะตามระลึกอนุสรณ์สาธุชนก็แปลว่าที่ให้ตามระลึกนึกถึงคนดีนึกถึงคุณงามความดีชั่วลูกชั่วหลานจะมามองพระธาตุมหาธาตุอันนี้ว่านี้คือคุณงามความดีที่พ่อแม่ของเราได้สร้างเอาไว้เป็นรูปธรรมเป็นการฝังคุณงามความดีฝังซับคือความปลื้มใจในคุณงามความดีไว้ตรงนี้คงจะเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์จึงชวนพวกเราสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้าท่านก็สอนมาให้ฝังคุณงามความดีไว้อย่างนี้เจติยามหิจะสังเควาปุคะเลอติธีสิวามาตลิปิตลิวาปิอโทเชธัมปิภาตลิเอโสนิกิสุนิหิโตอัชเยโยอนุคามมิโยปะหายะคมณีเยสุจากมันยังบอกเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าเจติยัมหิจะสังเควาปุคะเลอติถีสิวามาตลิปิตลิวาปิอโทเชธรรมปิภาตลิผู้ใดฝังความปลื้มใจความดีใจอันเปรียบเสมือนทรัพย์อันประเสริฐไว้ในเจดีย์สถานคือที่ระลึกนึกถึงคุณงามความดีอย่างที่ฝังไว้กับพ่อกับแม่มาตลิปิตลิวาปิดังนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เอาคุณงามความดีหลั่งล้นออกมาเสียสละกันมาสร้างสิ่งที่ดีที่งามไว้ตรงนี้ให้ลูกเต้าเหล่าลูกหลานทั้งหลายได้มากราบมาไหว้ได้ระลึกนึกถึงโอ้คุณงามความดีของพ่อของแม่อยู่ตรงนี้จะได้ระลึกถึงเมื่อระลึกถึงพ่อทั้งแม่แล้วคุณงามความดีมันจะงอกงามเงยออกมาให้ได้ทำสิ่งที่ดีที่งามตามพ่อตามแม่จึงบอกว่ามาตลิปิตลิวาปิอโทเชธัมปิภาตลิเอโตนิธิสุนิหิโตอาเชยโยอนุคามโยเมื่อได้กระทำคุณงามความดีประกอบกันเช่นนี้ย่อมสามารถถือเอาไปไหนปหายะคามณีเยสุเอตังอาทายะคัจฉติ คุณงามความดีเหล่านี้ย่อมถือตามติดตัวไปได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาทำอันนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้ลูกให้หลานของเราเราจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองทุกวันมีปัญหาคนเต็มไปด้วยความทุกข์ความยากดังกล่าวแล้วขออภัยรู้สึกว่ามันจะเอียงเอียงอาตมานั่งไม่ถนัดจะขอนั่งเป็นสมาธิมันคอยไปข้างหลังตัวไม่อ้วนเหมือนเด็กว่าคนหลวงพ่อคงจะต้องปรับปรุงมันใหม่ทีนี้เรื่องราวที่จะนำมากล่าวนำมาพูดกับท่านทั้งหลายในวันนี้ยังไม่เข้าเรื่องเข้าราวนะเป็นการเคลียร์พื้นที่เป็นการพรีเปอร์เรชั่นเฉยๆเรื่องที่จะนำมากล่าววันนี้ขอท่านได้จำหัวข้อเอาไว้ว่าจะพูดเรื่องแก่นสารแห่งชีวิตจำไว้ให้ดีแก่นสารแห่งชีวิตชีวิตนี้จะต้องมีแก่นมีสารถ้าเกิดมาแล้วชีวิตไม่มีแก่นมีสารก็จะเสียใจไปตลอดกาลอันยาวนานเมื่อกี้ได้ขึ้นต้นเป็นภาษาบาลีว่าอิคะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสนิยามตังจิรังตวังอนุตัปเปติเสรีวายังวะวานิยองแปลเป็นภาษาไทยว่าถ้าท่านพลาดจากความแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตนี้ท่านจะต้องเดือดร้อนใจไปอีกตลอดกาลอันยาวนานเมื่อภายหลังเหมือนพ่อค้าผู้ขาดทุนอย่างย่อยยับผู้มีนามว่าเสรีวะฉะนั้นพ่อใหญ่ไม่ใหญ่อายุเท่านี้น้อยร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนิดเดียวนะเราเกิดมาในโลกนี้ชีวิตสั้นมากแต่โลกมนุษย์นี้เป็นที่มาก่อเวรสร้างกรรมเป็นที่มาสรรสร้างคุณงามความดีบุญญาบารมีผู้ที่จะไปสู่สวรรค์ไปสู่นรกจะไปสู่นิพพานก็ต้องมาเริ่มต้นตรงนี้เทวดาทั้งหลายจะตายบนสวรรค์ก็ปรารถนาให้ได้มาเกิดในเมืองมนุษย์สัตว์ในนรกทั้งหลายก็ปรารถนาอย่างเดียวขอให้ได้มาเกิดในเมืองมนุษย์มีเรื่องเล่าไว้ในอวัจมานสูตรอิติคุตตกะคุตตกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่268มีถ้อยคำกล่าวเรื่องราวให้เราได้ยินพระพุทธเจ้าวันหนึ่งตอนเย็นท่านพูดกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาทั้งหลายจะตายในสวรรค์เทวดาทั้งสวรรค์ย่อมไปอวยพรให้แก่กันเพราะเทวดาจะตายนั้นไม่เหมือนพวกเราปัญจสัพพะนิมิตตานิปาตุภวันติย่อมเกิดบุพนิมิต5ประการขึ้นมาก่อน1ดอกไม้ทิพย์เศร้าหมอง2ผิวพรรณเศร้าหมองดอกไม้ทิพย์เหี่ยวแห้ง2ผิวพรรณเศร้าหมอง3เสื้อผ้าอาภรณ์อันเป็นทิพย์ก็เศร้าหมอง4ที่นั่งที่นอนวิมานเทวาก็เร่าร้อนกระวนกระวาย5เหงื่อออกจัตเตรขี้หลายคนเนาะเทวดาเหงื่อออกขี้แห้งก็ตายแท้ห่อเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเหงื่อไหลไข้หน่อยเหงื่ออาบปึ๊ดโตยังบ่ตายทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีบุพนิมิต5ประการมาแล้วเทวดาทั้งสวรรค์ก็รู้เลยว่าองค์นี้จะหมดบุญจะตายก็จะไปอวยพรให้กันดูก่อนที่สุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายจะอวยพรให้กัน3ประการสาธุขอให้ท่านจงไปสู่สุคติเถิด2ขอให้ท่านได้พบลาภอันประเสริฐในสุคติ3ท่านจงตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐนั้นนานๆแล้วมาพบกันบนสวรรค์ภิกษุองค์หนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าอยู่ใกล้กว่าเพื่อนฟังแล้วไม่เข้าใจทนไม่ได้ก็เลยถามพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญมนุษย์ในโลกนี้เมื่อเขาจะตายเขาปรารถนาสุคติคือสวรรค์ แต่เทวดาจะตายอวยพรให้ไปสู่สุคติที่ไหนตรงไหนคือสุคติของเทวดาอะไรหรือคือลาภอันประเสริฐของเทวดาอะไรหรือคือการตั้งอยู่ในลาภอันประเสริฐของเทวดาพระพุทธเจ้าของเราว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายการได้เกิดเป็นมนุษย์มีอินทรีย์ครบถ้วนคือตาไม่บอดหูไม่หนวกอินทรียานิอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงมีอินทรีย์ไม่บกพร่องมีอินทรีย์ครบถ้วนเป็นสิ่งหาได้ยากในโลกตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกเสียขาบอปากวากดังบึกไม่ที่คนไม่ที่การการที่เทวดาจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนักเพราะอยู่ในสวรรค์นั้นกินบุญเก่าเรียกว่าปุรานันจะปุญญังปริขีหนังบุญเก่าของเขาสิ้นแล้วนะวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่ก็ไม่ได้สั่งสมอบรมเพิ่มเติมอีกเขาจึงต้องการมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อจะได้สั่งสมบุญใหม่อะไรคือการพบลาภอันประเสริฐพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคือเกิดมาได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าได้พบครูบาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาได้พบศาสนาได้พบแผ่นดินอันประเสริฐข้ออภัยคงจะต้องใช้ภาษาบาลีเดี๋ยวจะหามาว่าเอาเองท่านบอกว่าอริยยัตตเนปัจจาชาโตทุลละโพโลกสมิงจอยกบดีเนาะอ้วนกบดีเอาจังไหนเนาะแต่ว่าอริยยัตตเนปัจจาชาโตทุลละโพโลกสมิงการเกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองที่ยังมีศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นลาภอันประเสริฐของเทวดาที่หาได้ในโลกนี้หาได้ยากมากแถวนั่งสลับอยู่นี่บางคนมาแต่สวรรค์ไม่ได้พอลาภอันประเสริฐทางลืมต่อมาอีกได้พบครูบาอาจารย์ตถาคตปเวทิตัสสะเทเสตาปุคลาคุลภาโลกสมิงเกิดมาได้พบบุคคลผู้แสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาฟังแล้วเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้โดยยากมากถ้าหากไม่มีบุญไม่มีวาสนาพวกเราทั้งหลายมีบุญมากนะบุญมากเกิดมาพบแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลไปแล้วบุญมากที่ยังมีครูบาอาจารย์ทีนี้อีกอันหนึ่งเกิดมาให้พบลาภอันประเสริฐให้ตั้งอยู่ในลาภอันนานๆนั่นคืออะไรคือเมื่อเกิดมาแล้วให้มีศรัทธาเมื่อพบศาสนาอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเมื่อมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนให้ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในลาภนานๆคือให้มีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนและให้ท่านแม้จะไม่ได้พบพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่พบแผ่นดินอันประเสริฐแต่ท่านจงมีจิตใจพอใจในกุศลธรรมคือความดีความงามเรียกว่ากุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงจงเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากในโลกนี้สังเกตเห็นไหมพระฝรั่งที่ออกโทรทัศน์ออกทีวีโรเบิร์ตซูเมโทก็ดีชาคาโลจากเมืองเพิร์ทโรเบิร์ตซูเมโทจากสหรัฐอเมริกาจากจิตวิเวกจากซิสเทอร์จากอังกฤษพระฝรั่งเหล่านี้คิดดูเถิดเกิดมาไม่เคยพบศาสนาพุทธเกิดมาพ่อแม่พาถือศาสนาอื่นแต่บุคคลเหล่านี้มีกุศลธรรมฉันโธมีความพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมอยู่ไกลแค่ไหนก็ดั้นด้นสงสารแสวงหาจนพบศาสนาพุทธจนได้บวชจนประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มาก อาตมานั้นชีวิตได้หลงทางไปชีวิตได้หลงทางครั้งหนึ่งเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายเตรียมจัดสถานที่ต้อนรับพระเดชพระคุณเวลาเราไม่ทราบว่าจะเหมาะสมหรือไม่ครับพอยุติได้หรือยังครับ ผมไปสารธรรมไปสารธรรมไปกับลูกปู่เลยลูกป ู่เทวดาปรารถนาคือเมื่อพบลาภแล้วให้ตั้งอยู่ในลาภนั้นนานในการตั้งในลาภนานๆนั้นคือความเป็นผู้มีศรัทธาหรือแม้ว่าจะอยู่ไกลจากถิ่นห่างไกลจากศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเป็นผู้พอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมกุศลธรรมมัชฉันโธพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมในคุณงามความดีจะแสวงหาจนครบเหมือนที่พวกฝรั่งมาบวชในประเทศไทยอาตมาแต่ก่อนหลงทางไปถือศาสนาคริสต์สุดท้ายวันหนึ่งอาตมาได้มาพบฝรั่งกำลังฉันข้าวอยู่ในบาตรฉันข้าวเหนียวอาหารภาคอีสานอยู่ที่เมืองอุบลเอาเขาใส่บาตรอาหารการกินใส่ในบาตรหมดอาตมาไปสังเกตดูเอ๊ะเป็นเรื่องแปลกฝรั่งมาบวชถือศาสนาพุทธเราจะไปบวชถือศาสนาคริสต์มันเกิดอาการกลับกันและเห็นฝรั่งนั่งฉันข้าวอยู่ในบาตรในภาชนะอันเดียวแต่ก่อนก็ไม่เคยศึกษาไม่เคยเข้าใจในเรื่องที่เรียกว่ากุศลธรรมฉันโธพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมแต่ก่อนไม่ประสีประสาในศาสนาพุทธก็ไปถามฝรั่งบอกว่า This show takes like thisIt makes your disease or not ขอไปพูดภาษาฝรั่งว่าคุณกินอย่างนี้มันทำให้คุณอร่อยไหมฝรั่งเขาตอบเป็นภาษาไทยอาตมาถามเป็นภาษาฝรั่งมันกลับกันไปหมดฝรั่งมาบวชหรือศาสนาพุทธกินข้าวในบาตรในภาชนะอันเดียวฉันอาหารรวมในบาตรอาตมาจะไปบวชหรือศาสนาคริสต์เวลามาจะมาถามเป็นภาษาฝรั่งตอบเป็นภาษาไทยถามเป็นภาษาฝรั่งบอกคุณทำอย่างนั้นมันทำให้คุณอร่อยไหมฝรั่งก็บอกว่าหมอยได้กินหอยอร่อยว่าอย่างนี้คู่ภาษาไทยหมอยบอกกินให้แซ่บกินให้เห็ดยังบานได้จะมาแล้วนึกเอ๊ถ้ากินไม่ให้อร่อยแล้วกินเพื่ออะไรฝรั่งก็บอกว่ากินเพื่อให้มีชีวิตตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมนี่เป็นการแสดงธรรมให้อาตมาฟังอาตมาก็สะดุดความรู้สึกน่าคิดมากเสร็จแล้วก็ถามฝรั่งต่อไปว่าคุณกินอย่างนี้มันไม่ทำให้คุณเสียท้องหรือเขาถามว่ากินอย่างไรก็คุณเอามารวมกันหมดเลยจนในบาตรอาหารทุกอย่างเขาก็ถามอาตมาเขินว่าคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรืออาตมาบอกว่าไม่ได้กินเหมือนคุณเพราะผมต้องเอามาไว้ในสำรับของใครของมันผมอยากอันไหนผมก็เลือกเอาไม่ได้ปนกันอย่างนี้ฝรั่งเขาก็ถามอาตมาคืนอย่างนี้แล้วก็บอกว่ากินคนละท้องก็ไปรวมกันในท้องแห่งเดียวเขาว่าอย่างนี้นั่นเขาแสดงธรรมให้เราฟังแล้วหลังจากนั้นเขาก็พูดเป็นภาษาบาลีว่าอัญญาคุณเชนะยาเปนตังกาเมสุอนเปทินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรในกามทั้งหลายประพฤติธรรมเพราะว่าอย่างนี้นี่คือกุศลธรรมฉันโททุลโภโลกสมิงพอใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมคุณงามความดีแม้จะอยู่ไกลแสนไกลไม่เคยมีศาสนาพุทธพ่อแม่ไม่เคยนับถือหลังจากนั้นอาตมาก็นึกนี่คงจะเป็นบุญของเขาทำให้อาตมาเกิดปรับเปลี่ยนทิศทางของชีวิตเราน่าจะศึกษาศาสนาพุทธของเราน่าจะมีอะไรดี เพราะอาตมาเรียนแต่คำพีไบเบิลทั้งนั้นตั้งแต่เยรีซีโชหันมัทไทมาระโคลูกาที่เราไปเรียนเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะศึกษาพุทธศาสนาน่าจะมีอะไรดีๆมันมีอะไรช่วยมากเกิดอยากจะสร้างกุฏิทำบุญขึ้นมาที่อยู่ไม่พอกันสมัยนั้นในวัดหนองป่าพงในวัดสาขาถ้าไม่อาตมานึกว่าเอเราเคยซื้อเหล้ากินขวดละ 7,000 8,000 ก็ซื้อเราน่าจะทำบุญลองดูตอนนี้จิตใจมันเริ่มเปลี่ยนก็ขอสร้างกุฏิหลังหนึ่งสมัยนั้นลงทุนสร้างกุฏิไปหลังหนึ่งห้องเดียวกุฏิกรรมฐานมีห้องน้ำด้วยไม่แพงสมัยนั้น 7-8,000 บาทตกลงเอาเงินให้เขาเสร็จนั่งรถเข้ากรุงเทพรถคว่ำม้ามแตกนอนอยู่โรงพยาบาล41วันทำให้คิดมากว่าบาปมีจริงหรือไม่บุญมีจริงหรือไม่เมื่อก่อนเรากินแต่เหล้าเมาแต่ยาเราใช้ชีวิตไม่ได้ทำประโยชน์แก่ผู้ใดเลยในโลกเราไม่เป็นไรเรากลับมาสร้างบุญในศาสนาพุทธทำไมเราจึงต้องมาเจ็บปวดรวดร้าวรอดลมรอดตาหรือว่าพระผู้เป็นเจ้าลงโทษเราเพราะช่วงนี้จิตใจก็แอนตี้กันมันจะแยกทางระหว่างศาสนาคริสต์มาสู่พุทธเมื่อเจอเหตุการณ์นี้ก็ย้อนกลับคืนเพราะคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆเปิดไปเยเนซิสก็สอนเรื่องพระเจ้า We are sons of God we live together we must be to love each other doing according to the purpose of God แปลจากคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาเฮบรูมาเป็นภาษาอังกฤษแปลสู่ภาษาไทยว่าเราเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเรามาเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องรักกันเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าเราจะต้องทำตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า